Laksan mo na lang din ng konti yung boses. Thank you. Hindi na ginakas ng boses yung bolo ko. Okay. Hindi po lang ka-bad yung family. Kapag po palitin sa akin, hindi siya tayo po. And other, sa mga kapatid ko po, nakakausin ako na hindi parang kulalawa. Pero, nakakausap mo naman, or nag-may mga bad things kayo. Usap po through chat, pero kung personal po. Nasa yung parents mo? Sa kasama ko po sa mga ito. Anong may work? Anong work? Sa anong work? Networking po. Ano, ano yung status nila sa bahay? I mean, ano oras na alis? Yung schedule na work? Hindi po naalis yung mga sa bahay. Ano ang naalis na ito? Sadyang ano lang, hindi lang talaga kayo doon na close. Like doon sa mga kapatid mo. Ilang ba kayo nagkakapatid? Bali, pang ilan mo ka sa... lahat ba kayo lalaki? Dalawa, tatlo pong babae. Gusto mo ng lalaki. Mari mo bang i-describe yung mga kapatid mo? Ano yung... So, magsimula mo na tayo sa pangalan eh. Ano yung work niya? Nakakausap mo din ba sila? Sa pangalay po, siya ay anong po, production operator po yata. Po siya pa siya nito nakakausap. Tapos, nakahiwalay po siya sa amin sa pamilya. Kasi meron na po siya po nakasama. Tapos yung pangalawa po, walang bed, hindi kami na nga rin po, nakahiwalay na rin. Babae po. Tapos yung pangatlo, yung pangalawa po, teacher din po pala sa public school po. Tapos yung pangatlo, nasa bahay lang po yun yung asawa niya. Lalaki po, asa po. Tapos yung bisa po yung college po. Kasama ako sa bahay, sa mga mga. Dahil dalawa na lang yung magkapatid sa bahay. Okay. Tama ba? Yung bunso mo, bunso nyo ay babae o lalaki? Babae. Anong dito? First year college po. Sino yung pinaka-close mo sa mga kapatid? Yung pangalawa po. Yung teacher. Then, gano'n kayo ka-close kung in-rate mo din? 8 po. Paano nasabi na 8? Kasi yung ay lalo na po ngayon, pagkatalo po sa pagkatalo ng mga gawin nyo. Hindi na po. Ano yung dahilan kung bakit may misunderstanding? Mas iniisip ko na nagmamataas ako na minsan. Samantalang sinasabi ko na. Kaya pariwala ka lang ng part ko. Samantalang sinasabi na lahat isa ka na. Kapag mataas dito at teacher ka ng dito at meron ka na ako ng ayaw. Ito lang yan. Ngayon lang. Actually, ngayon lang. Anong nararamdaman mo about siya? Siyempre po. Medyo may inis. Ano yung po. Tapos, depress po. Kasi, yung kakos po. O kapit po. Hindi ko yung tao. Pero may, ginawa ko na bang way para mag-hook up sa relationship ko sa atin. Ang chat ko po ngayon sa cinema. Yung parang kasi tutura pa ako pag-usap talaga ng sa ang nangyayari ay chat lang kami. Pagbali po sa cinema. Saan siya nagtuturo? Sa Lawa Elementary School. Malapit ba niyo sa Tinitinan? Opo. Maaari ko ba kayo, no? Kung gayon ba kayo? Ito ba yung pinakamalalang away na patin? Or may previous pa? Ito lang po. Sa tingin mo, ano yung dapat gawin? Nakisaya ko pa ako sa asawa na pwede kong mas ano lang. Maaari ko pa ako pwede kong mas ano lang. Pwede mo bang i-explain ako kung ano yung parang pinanggalingan mo pag-aaral mo? Paano nagsimula? Nagsimula po yun yung mag-chat. Kasi po, sa bahay, maraming bayarin po yung bahay nila. Tapos, yung kuya ko po, hindi ka po nakapagtapos yung ang nangyari ay nanginginig po lang kay ate. Tapos, yung kuya mahina po yun, nagkaharap ng pera si kuya. Eh, ako yung nahihirap sa kanyang pera dati. Nasabi ng ate ko po, huwag na daw bayaran kasi mga kapatid na may daw. Yung ate ko po yung nasabi. Tapos, hindi ko nabayaran. Yung sabi, kapatid na may daw po. Tapos ngayon ko lang ako kuya ko sa akin. Pwede pa makuha yung halaman ko. Tapos, nung halaman ko yung ate yun na nangyaran pa yung dawa ko, ang kakala niya, nahinarap ko noon, nabayaran mo, tapos nahirap ako ulit ako ngayon. So, ang isip na problema sa kanyang halaman ko, which is hindi na may ko. Tapos, nagkaroon ko isa rin sa bumi sa pagkakalit. Tapos, nag-explain ako na hindi naman ako yung hindi ako makakaroon dalawang beses. At sabi nga rin ako na hirap ng pera. Hindi ako yung nangyari sa akin. Tapos sabi nga sa akin na ay sinahirap ang pera, baka maasin ngayon ko lang po. Iisap ko lang po sa huli yun. Hindi na hindi na araw hindi ko lang po para sa mga bangka. Tapos yun na po. Hindi na ako. Ang sabi ng ate ay nagpapataas na nga daw po ako masyado. Tapos hindi na ako. Yung kuya mo, tama ba? Yung kuya mo? Nakakausap lang yung kuya mo? Yung isang kalakang kausap mo, kapag share yung kailangan. Pero, ina-approach ka rin naman din niya? Yung sakto. Bale, yun ay hindi mo din nakakasama sa bahay, tara? So, base dun sa sinabi mo, no, which is nakikita ko na bale, parang may problem, may misunderstanding between dun sa pag kinam mo ng pera, in short, yun sa financial, ano nyo dun sa ate, no? Tama ka. So, pet, ngayon, ikaw ay nag-work. So, ikaw ay teacher, then ngayon ay saan ka nagtuturo? Asian Computer College po, sa Maya pa. So ngayon, wala nang klase dahil? End of your klase or? Opo. End of your klase. So ilang years ka na ba dun sa ACC? Nakatapos lang po ng first year po po. So, kumusta naman yung yung relationship mo sa kapong teachers mo, then din sa students? Sa students po, mas malapit kaysa sa mga teachers po. Hindi po kasi malapas ng classroom po kapag grade 5. Kung hanggat maaari lang sa classroom po, kapag school is anong ginagawa mo dito sa classroom? may pag-usap niya sa mga estudyante ko po. Formal relationship, communicating with the students. Hindi po masyado. May isa na ang posisyon na po sa table ko po. Ay, nung ginagawa ko pag nag-isa ka lang. Kung gilang tapo, nag-gantuan ng mga forms ko. Pero may mga nakakausap ka naman sa kahit isang teacher mo naman doon. May mga times din naman na nakakapag-parating. Okay, kapag mayroong mga recreational activities ko. So, pwede ko ba itanong na anong dahilan na, na kinuha mo yung education? Pinurso mo yung pagiging isang teacher? Actually, yung gusto ko na gusto mo. Anong ang nangyari po talaga? Engineering po yung gusto mo. Sa ang fit, ano engineering? Mechanical, ano sa iyan? Anong nangyari? So, natakot na po, daw ako ng tanganin namin. Engineering din po siya. Kaso, ang takot ko po, instead na 5 years lang yung course, ang 7 years sa kanya. Kaya tayo nga po sa pag-aaral o baka makapagpapalang sa person na ilag po niyo. Eh, tapos, sakto kumasa naman po sa City College. Tapos, pinaribuan ko ang mga teachers ko ng high school na mag-teacher ng din daw ako para mas matangin ko ang knowledge ko sa mathematics. Eh, mas napilakan ko ako sa pag-aaral. Kahit ayaw. Okay. So, first choice mo ay industrial and communication na punta sa end of teacher. So, if tatanungin kita kung bibigyan ka ng chance na makapag-aral ulit, ipitake mo ba yung industrial engineering or okay ka na ba ngayon sa kung anong meron ka? Nasa mindset ko po sa internet ko po yung gusto ko yung nag-aaral ito sa college. So ngayon, nag-iipon ka muna, ganun ba? Or may ibang pinagkakagastos sa pag-aaral? Wala po sa akin yung sweldo ko. Kwetsa po kayo mama na ito. Kasi po nalilin po ako sa bahay. Ano? Natulog po ako sa bahay. Kasi bari parang pinagulong yung kutsyo ng kapatid. Yung kapatid naman sa nag-aaral? Sa City College po ito. I don't think yung pinakama niya. So, I think po, after, let's say, after 10 years, ano yung nakikita mo sa sarili? Pero hindi pa sila pasado sa design ko. Sa design ko. Ano pa yung nakikita pa bukod doon? Yung buhay mo? Wala po. Mag-isa. Anong nararamdaman mo? Or, anong nararamdaman? Minsan po, masaya na yung pag-inipot ko. Pwede mo pag-iing? Ano po, kasi siyempre, wala kang nakakausap. Hindi, ganun po, pag-productive ng bawat araw niya, isa lang po. Masaya kasi, ayun ang gugulo po. Walang magbabago sa akin ng kahit sino. May case na ba dati, or no, let's say, kahit nung LM ka, no high school ka, no college ka, na na-involve ka sa isang gulong, ganyan? Nung elementary po ako. Anong nangyari? Hindi po siya sa school ko, sa probinsya po namin. Anong nangyari? Ang nangyari po nun, meron po kasi yung pagdilo ko po ng babae. Nagsara rin lang po ko, pero yung nakita ako yung lalaki rin sa pagkunta ang pinipuli ng so, parang gano'n po sa babae. Natanga at yung pwede na po yung babae na po. Tapos, ayun, sinagot ko po na pwede na tanga po yun. Kasi na po, ako lang yung ilang po ng mga nila. So, pinagtanggol mo yung kaibigan mo. Kasi sobrang lapit ka dun sa akin. Kasi wala po yung nagtamuan po ako yung sa akin. Ano sila na no? Nagtamuan po ako yung sa hindi siya po lang. Tapos nakakasama ko po sa akin yung bakasyon ko kasi. Saan yung probinsya? Nagtagalan po. Bale, sa side yung, kanino side? Kay Kakapo. Yun na yung pinaka-big na pinaka-malalang mangyari na parang gulo sa sa'yo. Para po sa akin, kasi yung ginawa ko pa naman sa nabili sa mga tao. Yung time na yun ba? So, nakikita ko na kahit na ikaw ay nag-iisa, nandun pa rin mo, iniisip mo pa rin yung mga, iniisip mo pa rin yung kamakanan mo, di ba? Kahit na ganun yung nangyari, yun nga, yun na sabi mo na, pinagtanggol mo lang yung kaibigan mo, tama ba, na babae para sa kamakanan mo. So, nakikita ko na parang naging, traumatic experience ba to? Tama ba? Sa'yo? Parang po. Pag may times din ba na nung let's say kahit kailan pa nagsimula na yung wala kang nakakasama? Simula LMA, high school, college? Nakakalipas ko ng mga araw na meron ang kasama ko. Pag yung kunyari, example is pag sa school, pag nung LM ka, may mga group of friends ko na naman doon? Or nung high school? Meron naman ako. Nung high school, ganun din ba? Pagin mo college? Ayan. So, balik tayo doon sa nabanggit mo na masaya kahit na malungkot pag nag-iisa. So, masaya in a way na? Masaya kasi wala nagbabagod ko, wala nagbibigod ko sa buhay ko. Malungkot, kasi syempre, common na yun sa standard ng society na kapag mag-isa, iba naman kasi yung tao, di ba? So, pag mag-isa, merong sobrang saya. Meron din naman pag mag-isa ka lang, sobrang hangot mo. Then, pag, yun nga, ikaw naman is balance ka naman. Nasa gitna ka, tama ba? Or, pwede mo i-clear kung ano man yung, ano, kung may mali man ako nasabi. Para sa akin po, mas harap po sa kasi ng tape po. Ano yung dahilan? Maghahanap po sa asensya ng mga tao po kasi. Ano, paano ka kumuha ng attention? Or nakakakuha ka ba? Nangubuli po na siya. Nangubuli ka? Nangubuli po na mga asal ng pangyari ka. So, pag narita ang palagay ng naood nila, pwede sabihin ko para sa akin na, okay, nagka-home ang type of time, hindi ko siya makawit sa akin. Pero kapag hindi mo naman ang naunod, titigil ko ako. So, nasa satisfy ka naman doon? Yung sa way kung paano ka nakakawa ng attention? Bukod doon, may mga ibang ways ka pa ba din nagawa? Or may ibang ways ka pa bang ginagawa? kung sa personal ko, ganun po siya. Kapag po sa isa't sa mga sa messenger ko, kung saan mga social media, hindi mag-upload ko ng hello, my name, you know. Ganun po, parang usual lang po na parang nakalala ko ng kanila. Tapos kapag dumansin, dumansin, kapag hindi, hindi, hindi. Pag sa bahay ka, anong ginagawa ko mostly? Yeah, tapos na yung paggawa mo na reform sa school, gano'n. Pag yung may free time ka, anong madalas yung ginagawa ko? Nakahiga lang po sa kwarto. Pag tuwing nakahiga ka yun sa kwarto mo, na syempre nakatingin ka dun sa taas, or tapos nag-isa ka, tama ba? Anong mga bagay yung naisip mo bago ka makatulog? Wala po. Nag-send po nga po. Tapos nga nga po. Kaso, yung pag-phone ka, ha? Ay, pag-phone na habang nakahiga, nakapatulog ka na. Yung ginagawa mo sa phone is makikipag-usap, through chat, or browse sa Facebook. Kung sakali po, may makakausap, hindi ka rin pag-usap ng pag wala po. Pero may mahilig ka din na yung mga games ka rin ba? Noon, siguro po, opo, no. Tapos, kasi ngayon po, nag-recording po na po. Yun po, wala na po yung mga system. Pero may nakakausap. Ay, yung close friend, kahit isa lang. Meron naman po. Ilang, para sa'yo, maiko-consider mo siya as a friend, close friend, best friend? Best friend. Gano'ng kadalas kayo nag-uusap? Or as in close ba kayo? Close sa personal, pati sa chat, gano'n? Hindi po ba nang tapos sa personal chat ko. Siguro ang mga style ko. Pero ilang years na mga mag-friends? Or months? Since kailan ba? Hindi pa po sa year college ko. Siguro mga 3 years na po. Or 4 years na. Gano'ng kadalas kayo mag-uusap? Gabi-gabi ba? Hindi naman po. Gano'ng kadalas sa isang linggo? Ang sa isang linggo po siguro mga dalawang araw lang po. Tapos, gano'ng gabi po. Kasi po hindi ko siya kaklase po. Tapos, hindi mo siya kaklase no? Hindi ko po siya kabatch po. Kahit baka mo lang hindi po. Pero siya ay nag-work na din ngayon. So, yun ba ay babae or lalaki? Babae po. So, nasabi ko na, imagine mo lang ha, na nasa loob ka ng isang bahay, tapos isipin mo na kasama mo yung mga tao sobrang importante sa'yo. Tapos, kahit yung mga friends, family, isa, tapos yung mga sabi mo din na kanina yung babaeng pinagtanggol mo, yun. Basta yung mga importante yung tao sa'yo, yun. Sama-sama kayo lahat. Tapos, masaya lang kayo. Imaginin mo na yun, parang tapos nanonood lang kayo ng movie o kaya ginagawa niyo kung saan kayo mas komportable. Kunyari, mag-gitara, kantahan, yun. So, imaginin mo na yun, may scenario na yun. So, after note, na-imagine mo ba? Ayan. So, pero comfortable ka ba sa ganyang scenario? Na pinapasahin ko na ito. Para sa akin. Anong dahilan? Kasi po, ang nangyari sa akin yung hatipo at yung sleep sa akin. Kaya ko po kasi nung nagaling friend ko na kaya natap na ako ng high school sa araw ng hospital sa akin. Kung hindi mo preferred yung gano'ng pangyayari. Pero may mga case naman na na naiyayakan ng mga friends mo, yung mga ibang friends mo. So nasama ka din naman sa kanila. Minsan po. Yung minsan na yun, saan kayo pumunta? Pwede mo bang i- kapag po nakakain sa labas lang po itong mga labas. Tapos nakain sa labas. Nagaya ko nga sa mga bali po. Kaya yung pinakalitas na nangyari yun? Yung mga yan po yung nangyayakap po yung din po teacher po po yung kasi po paalis na po sila ng school namin. Yun ay ilang beses na nangyayari? I mean, ilang beses ka nang nayaya? Sa mama ka? Opo, ilang beses na ako nayaya po naman na sa mama. Ngayon ka lang sa mama. Anong dahilan kung bakit ko ay hindi? Kung anong dahilan kung na sumama ka? Anong dahilan? Kasi po, ang para sa akin, since mga ordinary sila, hindi ko sila makakasama for the next days na po. Eh, lasa yung naman yung pangmasama sila. Ito na po ako. Spend ka na ba? Kung masaya ka naman or satisfied ka ba? Gusto ko para sa akin, kung satisfied ko ng tao, kasama ko yun. Hindi yung same na lang kahit ang tao. Ano ulit? Same na lang kung yung feelings ko, kahit thoughts ko, kahit ko. Kung masaya sila, hindi masaya na lang kahit ang tao. Okay. So, ilang taon nyo lang ulit? 20 po. 20. Okay. Okay. So, balikan natin yung sa pagdating sa parents mo. Kailan ulit yung huling beses na nag-bond kayo? Yung kunyari, pupunta kayo ng isang lugar, gano'n. Huwag na yung kunyari, sama-sama kumain. Yung mga lalabas. Pwede yung bond po namin. Yung kay Papa po, wala po. Pwede yung bond po nun ay nung 4 years old po ako. Anong nangyari yung 4 years old? Nagpunta po kami nun na yun po sa nag-island po. Tapos yun po yung wala pa kong sabi po, nakanta lang sa akin na mama na yun. Nagdadalag-dalag po. Kailangan ni papa po yun. Nagdadalag-dalag. Tapos yung mama po, ang huli po ay yung high school po yata. High school. Hindi po, college. Third year college po. Nagpunta lang po ko yun sa tapos nasama po ako, 4th year. Kasama lang po ako sa Manila para po nang inisita si Lolo po. Yung tatay ng mga wala yung kanyari punta kayo ng tikitan, gano'n. Kailan ulit yan yung 3rd year of my college po. Tapos 4 years old ka. Yung sa papa mo. So, kung let's say bibigyan ka, may enough money ka, may enough time ka na din, bibigyan ka ng chance na gamitin yon yung dalawang yon. Saan mo gusto pumunta or at sino Pero kung kailan talaga na magkasama ko, sila nga naman po ang mga kapatid ko po. Mama at mga kapatid lang. So, mas prefer mo talaga na mag-isa kahit na, paano pag, di ba in college naman may mga group, nung college naman may group works, okay lang naman sa'yo yun, or nagsosolo ko na, nagsosolo ka ba? Okay lang po sa akin. Para sa kanya yung talaga yung reality ko sa part niya. Pero hindi mo ba nakikita yung sarili mo din na someday may makakasama ka din. I mean, hindi ka lang mag-iisa. Bukod dun sa gusto mo na mas prefer mo talaga mo mag-isa. Pero open ka naman sa family. I mean, magkaroon ng asawa, anak. Medyo, opo. Ano, paano medyo, opo? Isa rin po sa pangarap ko dati, magpaharin po ang mga situation po. So may calling ba or gusto mo lang? Gusto ko lang po, pero dati na po ang calling. Okay. Ano ba ang religion mo? Walang Catholic po. So madalas active ka sa church? Yes po. Anong organization or sa organization ka? Hanggang ngayon, bukod sa pagtuturo, nag-serve ka din sa simbahan. Ilang years ka na yung college? Mas 6 years po. Sinong nag-push sa'yo? Ano ba yun? Di ba mostly sinasama ng nanay? Or ikaw yung pumunta dun sa church, tapos sinabi mo na gusto mo mag-gawa? Or paano ba yan? Kasi po, sa Rodriguez po ko na parang po. Rodriguez po ba? Village po. Ay, iba pala pa. Doon po kasi ay may simbahan din. Kailangan po ang sakit pa sa ang protesta lang po. Nakita po nila ako ng pag-alaga doon sa village. Sino yung nakakita sa'yo? Yung pong sister namin doon. Madre? Hindi naman. Parang ano lang? Katikis na po. Ah, okay, katikis. Tapos, tinawag po ako. Uy, punta ka dito. Turn up sa simbahan. Okay lang po sa dito po. Paano po yun? Basta tuturuan ka ba? Hindi ako lang po. Kailan po pa yung mga practice po. Tumingin ko lang naman. Hindi lang. Actually po, kailan naman. Tapos, napunta po nung, kaya pa nagpapaturo po kami sa Pasyano. Dito sa may Pasyano? Katilya ng Pasyano po. Tapos, ang nangyari na po may, ginawa po akong leader nun sa Rodriguez. Kasi nga village? Po. Saan yung, parang narinig ko na yun? Looban po ng Pasyano. Pasyano Plawa po, lit na po. Tapos, nung sinabi po nila na, nag-leader nga lang po ay. So, ayaw ko po kasi nung ganun yung nasa naka-atas yung lakad. Kasi ayaw ko nung masyadong yung saya ko yung center of attraction. Tapos, lagi nga nagkawita ka nung ba't kaya kaya nung ganyan? Tapos, ang nangyari po sa akin, sa pasyado na po ako nag-serve ng time. Siguro mga 1 week lang po ako nag-serve sa 7 days po, 7 Sundays po. Tapos, nung tatak ko ako sa Tigus, may ako na po. Nasa pasyado na po. Ngayon, hanggang ngayon. Opo. So, as in, every Sunday na si LOM pa, may J-Lon pa. Or mas okay ka talaga dun sa COA? Or mas gusto mo bang mas na mag-explore pa sa ibang organization? Part 3 po ko ng catechist po namin. So, naka-experience ka rin magturo sa mga bata, sa pasyari yan. Okay. May mga kakilala din kasi ako dun eh, na ano, nakasamahan ko din sa sayaw, sa at. So, ayun, active ka pala sa church. Ano pa ba ang mga hobbies mo? Talents? Paano po wala? Hindi ko po alam sa talent. Pero, saan ka malilig? I mean, pag, kunyari pag ginawa mo yung isang bagay na to, komportable ko ito, masaya ako ito yung ginagawa ko. Bukod sa pagtuturo. Magbasa po. Magbasa na? Libro lang po. Ano klase yung libro? Yung kung subjects po yung ano po. Hindi naman yung Harry Potter, yung gano'n. Hindi po ang So, more on academics, mathematics, hindi naman, ACADS na. Okay. So, gitara, sports. Instruments naman po. Wala po. Siguro, ginusto ko silang aralin kasi ayaw sa'yo. Okay. Okay. So, yun, nabanggit mo na kanina na yung ayaw mo na center of attraction ka, yung parang sa'yo lahat na isisise, na inibutol, ikaw lahat yung mag-handle. So, syempre kasi, di ba, sa pagtuturo, handle na lang sa pagtuturo. Diba sa pagtuturo is, may nahahandle ka din, di ba, ng estudyante, may advisory. Ayun, di ba, lahat naman ata ng teachers. Hindi, pero ikaw, may advisory sa mga advisory class ka. Anong grade ba yung high school ka? Grade 8 po ang handle ko kung advisory class po. Pero yung tinuturoan mo is? Grade 4, 5, and 6, 8, 9, 10. So, syempre may mga cases din doon na wishes mo. Let's say, yung principal mo or yung head nyo doon sa school is may mga tasks na binibigay pa sa inyo bukod sa pagtuturo. So, paano mo siya nakahandle? Which is, relate natin dun sa, di ba nabanggit mo na ayaw mo ng parang leader, tama ba? Ayun, so paano setup? Nung college po kasi, sinerte pa rin po ako sa halay ng mga gawain. Siguro po nagdala ko. Nung po naging officer po ako ng 4th year ng council po namin, doon na po siguro na yung boost up yung confidence ko na gawin ng mga bagay kahit na paano. Kaya po nung nagtrabaho po, kahit na sumandahan niya pang nagkano sa akin, doon lang ako nang doon, hindi po ako nakapahintay. Pero may time ka din naman na time sa sarili mo. Let's say, bukod sa, di ba, hilig mo yung pagbabasa. Bukod doon, ano pa yung mga ways na ginagawa mo para pagbigay mo sarili mo, magpapanin ako. Yung parang pag nagsasayaw ako, nasaya ako doon, parang nakapagpahinga na din ako doon. Yung gano'n. Bukod sa pag nabasa. Yun lang yung mga ginagawa. kita kanina na ano, after, tama ba? After 5 years or 10 years? Ayun, after 10 years, ano yung nakikita mo sa sarili mo, which is, na, take ka na na, sa education yung kinuha mo. So, para sa'yo, in, let's say, IE, industrial, tama ba? Industrial engineer pala. So, paano nagamit yung degree in education doon sa engineering? Let's say lang. Kung imagine, let's say, nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya, an engineer na, ganyan. Tapos, pero di ba may mga experiences ka na, yun nga, experiences sa pagtuturo. Paano mo pa rin siya magagamit? Ito pa rin din na advice na lang ko na sabi na nakita ko may tatakawang ng news na gawa. Check ko po kung paano tatulungan ko kung sakali. Kung mahiya ko yun. Paano pag hindi nangihina ko lang? Pagalitan ko ng manager kung saan sa kanya edi siyempre po nandito po yung empathy na kailangan ko siyang nakita kayo paano para mawasan dito ang dati alam ba nila ako sa kanya yung tulungan ko yung mga kalito ko ay may kailangan. Okay, ayun, so summarize ko lang lahat ng pag-usapan natin. So So, nabanggit mo nga na ikaw ay isang educator, tapos nagsiserve sa simbahan as a COA. Then, yung relationship mo between dun sa family mo, mostly dun sa parents, tama ba? Pati dun sa ate mo is hindi ganun ka-okay. Then, mas preferred mo na mag-isa kaysa sa may kasama, tama ba? And pero may mga friends ka pa rin naman na nakakausap kaso nga lang hindi ganun kadalas. Ayun. So ngayon ang ikakat ko muna yung session. So magkita na lang tayo para kita lang tayo bukas siguro para dun sa next session natin. So, thank you! Thank you! Uy! 10 minutes pa. Ayun, ako na! Tingin. Sige, ako yun. Okay ka lang ba dyan? Hindi, ikaw! Uy, nawala ng kuryente! Bakit ganun? Uy, chill ka lang. Uy, yung bukas ngayon din yun. Sorry. Wala ng kuryente. Nakakausap, Mark Jim. Gusto mo kayo niyan? Hindi. Hindi mo ba lang kinakausap, Jim? Nag-usap mo na kayo para kayo sa pangalawa sa akin. Ano? Nag-usap mo na kayo para sa pangalawa. Oo. Yung pangalawa. Hinga ka muna. Bigat-bigat. Gusto sabi niyo. Video para lang po sa yung dalawa. Nasa prof. Oo nga! Lumabas ka! Hindi ba ko? Hindi. Hindi ba? Ayaw ko yun. Hindi, kung gusto mo naman, pwede naman i-blur ka. Kung ayaw mo talaga. Kasi di ba may mga ano yun, ang pangalan nun? Parang aming lesson plan? Depende po kasi sa school po. Kung sa kanila, mahirap. Kasi oh, lesson planning po at as well. Sa akin po kasi unit planning po. Kasi okay. Apat mga test lang na po. Ng lesson plan? Opo. Per quarter po yung amin. Sa kanila kasi, alam ko talaga madaming lesson plan eh. Yung buong year. Kapag po sa public, siguro po. Ganun po yung nagawa mo. Pero hindi na po siya anong kadalas gawa po na meron ng syllabus po at mapping po. Mm. Yung sa curriculum map po kasi may guided na po na pagkari. Sa ilan po? Sa ibang alam ko si magano ego. Pero ayaw mo push mo yung IE. Matanda ka kasi. Pero may stage fright ka ba? Ay, nasa stage. Hindi, I mean. Para iba kasi yung stage fright sa yung center of attraction na ano. Okay, iba yun eh. Kunyari yung opinion, gano'n. Gano'n yung sa'yo. Magbigay ng opinion, hindi ka magbibigay. Gano'n yung sa'yo. Lagi sa stage fright. Maraming tao. Kunyari, kakanta ka, nasayaw. Ano na? Okay lang. Okay lang sa'yo yun. First time mo maka-experience ng gano'n? Kasi counseling. Yung side. Pero yung may tawag ko kayo eh. Anong tawag doon, Jim? Nakalag sa inyo? Tutorial. Ano, paano ba yun? Paano yung nangyayari doon? Baka po siya sa inyo yung deadline po namin. Ano yun? Sa developmental learning po kasi kakaya na yung mag-assess ng bata ang paano siya nagpupo. Kung ano yung pupukulang sa pag... Kung meron ba siyang sakit sa dila po. Yung something na... Basta po dun sa senses niya po, kung meron po. Ay, normal na bata? Hindi po, yung mga... Speds? Normal po yung bata. Yung hindi mo akalain, kasi po may mga normal na may dyslexia. Normal lang po may parang dyslexia. Baka po, kung paano po siya tutulungan sa part na yun. Yun yung aim talaga nun? Yung talaga yung aim nun? Lahat ng... teachers, may gano'n? O depende sa school? Depende po sa professor po ng pagkawa. At ang college yan? Opo. Tapos ilang session yun? Hindi ko po talita akong... Paano nangyayari? Kunya lang yung bad actor. Paano nangyayari yun? First day po, syempre. Parang yung interview sa bata. Tapos sa pag-may time pa na pwede po, papabasahin ng bata. Hindi lang po ano yung talagang ba siya kung nagbabata pa yung letters para sa ano. Pero na lang tayo na nag-shishit ko yung pagbabasahin niya. Tapos minsan nangarap na lang knowledge. Ay, assess ko. Tapos nakaroon siya ng konti-unti. Siguro may intervention po after. Saan yung nangyayari? Pwede pong at-home sa bahay ng bata or pwede mo pumunta yung bata sa inyo sa kanyang gusto niya. Ganun pala. Isa, si Jay Mark, pati Mark, may isa pa, may isa, yung Christian, siya Christian, Christian, si Jay, ay, papost pa na ako. Hindi ko naman nangyari yun.